11 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. Lokale autoriteiten gaan vanaf zaterdag niet meteen straffen als een horecagelegenheid, theater of evenement de coronatoegangsbewijzen van bezoekers niet controleert. Pas bij herhaling of bij opzettelijke niet-naleving van de controleplicht wordt ingegrepen. Dat kan zijn met een dwangsom of sluiting. Dat hebben de politie, overheden en ondernemers afgesproken. Vanaf zaterdag is de coronapas verplicht in de horeca, theaters en bij evenementen. Ook het CDA vindt dat de verhuurderheffing moet worden afgeschaft, zei Kamerlid Pieter Heerma tijdens de algemene politieke beschouwingen. En er moet ook weer een minister van Wonen of van Volkshuisvesting komen, vindt hij. Het geld dat woningcorporaties overhouden als de heffing is afgeschaft, moet naar woningen. Een meerderheid van de Kamer wil af van de heffing voor verhuurders van sociale huurwoningen. Het debat in de Kamer over de begroting voor volgend jaar is nog aan de gang. Netrain is aansprakelijk voor de gezondheidsschade die 30 mensen hebben opgelopen toen ze werden blootgesteld aan chroom 6 bij het opknappen van treinen. Dat heeft de rechter in Breda bepaald. Hij doet geen uitspraak over de hoogte van een schadevergoeding, omdat de verschillen tussen de eisers te groot zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie scherpt de richtlijnen voor luchtkwaliteit aan, voor het eerst sinds 2005. De WHO noemt luchtvervuiling een van de grootste milieubedreigingen voor de menselijke gezondheid. Jaarlijks overlijden aan de gevolgen ervan naar schatting 7 miljoen mensen. Duitsers die zich niet hebben laten vaccineren en in quarantaine moeten, krijgen vanaf 1 november geen compensatie meer voor het salaris dat ze mislopen terwijl ze in quarantaine zitten. De regering vindt het niet eerlijk om belastingbetalers te laten opdraaien voor mensen die een inenting weigeren. Netflix heeft de rechten gekocht van de verhalen van schrijver Roald Dahl. De Britse auteur werd wereldwijd bekend door zijn kinderboeken, zoals Sjaakie en de Chocoladefabriek en De Grote Vriendelijke Reus. Een bedrag voor de overname is niet bekendgemaakt. Voetbal dan. In de Eredivisie zijn vanavond 5 wedstrijden gespeeld. Feyenoord tegen Heerenveen is zojuist geëindigd in 3-1 voor de Rotterdammers. En PEC Zwolle tegen Sparta werd 1-1. FC Groningen-Vitesse eindigde in 0-1... De Groningers speelden een groot deel van de wedstrijd met 9 man na 2 rode kaarten. En in de tweede helft werd de wedstrijd even stilgelegd omdat de keeper van Vitesse vanuit het publiek werd bekogeld met een bierblikje. Na zo'n 20 minuten ging het spel verder. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen PSV in 1-2. En NEC tegen FC Utrecht werd 0-3. Het weer nog, vannacht 10 tot 15 graden. Morgen eerst droog, met af en toe zon. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe en lokaal valt wat regen. En het wordt niet warmer dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En dat is nog niet alles, want Lotto geeft ook nog eens 100 dagen lang... elke dag 1000 euro aan een abonnee. 100 dagen, 1000 euro. Dus, mis geen kans en abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Het is de week van de rechtspraak. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. Das. Meesters in juridische hulp. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Jouw Volkswagen brengt je overal naartoe. Logisch dat je alleen het allerbeste voor hem wil. Gelukkig is dat na zijn 5e verjaardag super voordelig. Want Volkswagens van 5 jaar en ouder krijgen 15% voordeel op onderhoud bij de Volkswagen dealer. Dat is het voordeel van Volkswagen Economy Service. Check het op Volkswagen.nl. In de gloednieuwe Omroep Max-serie Mout en Babs leren we mantelzorger Mout kennen. Mama, Ik ben mijn moeder kwijt. Die zich ontfermt over haar dementerende moeder Babs. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Het zet het leven van Maud op haar kop en brengt spanning op haar werk en in de relatie met zowel haar zus als haar twee studerende kinderen. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Stream de hele serie Maud en Babs nu op NPO+. Koele wateren. Vier eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdael, Mesdag, Maris en Israëls. Tot en met 24 oktober in Museum Gouda. Ster. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Rob Trip. De Friese tolken bij de rechtbank gooien het bijltje erbij neer. Ze krijgen zo weinig betaald dat ze ermee stoppen. Nou, zonder Google lukte het me niet, maar dit is dan wat ze zouden zeggen. Ze kunnen de pot eten. Ze kunnen de pot op. Goedenavond. Nou, ze begonnen om 9:45 vanochtend. Ze zijn er nog lang niet, de fracties van de Tweede Kamer die zich storten op de algemene politieke beschouwingen. Wilma Borgman praat ons bij zo dadelijk. Waar zijn ze inmiddels? En hoe zit het met die zogenoemde verhuurderheffing, waar woningcorporaties last van hebben? Gaat die nou sneuvelen? En waarom wil Ridouan Taghi een proces voor zichzelf, helemaal los van dat enorme Marengo-proces? En een heus VMBO-boekenbal. Schrijver Galit Boudou weet er alles van, gaat er naartoe en is hier vanavond. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 22 september. We leven in een soort van nieuwe DDR. De democratische dictatuur Rutte. Het is onduidelijk, het is ondoorzichtig. We weten op dit moment niet wat de stand van zaken is ten aanzien van de formatie. Wat staan we hier nou met elkaar te doen? Het ging er hard aan toe af en toe. Ook de vastgelopen formatie wierp zijn schaduw over die algemene politieke beschouwingen. Maar er was ook een voorzichtige handreiking van de VVD. Dus ik ben wel echt op zoek naar waar wij als Kamer samen kunnen optrekken om te kijken of we nog iets extra's kunnen doen. Nou, dat had Sophie Hermans nog niet gezegd. Of de Kamer kwam meteen met een wensenlijstje. Steunt u het voorstel om de belastingverlaging van bedrijven niet door te laten gaan? Bijvoorbeeld een verbod op winstuitkeringen in de zorg, dat dat nou echt een goed idee zou zijn. En ik denk dan het bijzonder aan de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs. Nou, of die hernieuwde poging tot samenwerking vruchten afwerpt, daar gaan we het met Wilma dus straks over hebben in Den Haag. Duitsland gaat komend weekend naar de stembus. Armin Laschet, die Angela Merkel hoopt op te volgen, staat er niet zo florisant voor in de peilingen. De kiezer lijkt geen vertrouwen in hem te hebben. Wem vertrouw ik jetzt? Ja. Und wie gesagt, der hat nein. Denk ik niet. Moet die Merkel wilde zich niet met deze verkiezingen bemoeien, maar ziet zich nu toch genoodzaakt om haar partijgenoot een steuntje in de rug te geven. Derjenige, der das kan, der dafür antritt, der dafür leidenschaftlich kämpft, Armin Laschet. Melbourne schudde vanochtend letterlijk op haar grondvesten. De aardbeving was live te zien op de Australische televisie. En dat was het geluid. Ook op straat zat de schrik er goed in. Very scary. Telling the kids just to get ready to get out in the streets just in case. Because the whole house just shook. Like, yeah, it was really scary. Deze vrouw stuurde de kinderen de straat op omdat het hele huis stond te schudden. Maar haar dochter was minder bang. Very damaged and it's like very messy. It's cool. Very cool. De vuurtoren in Den Helder zou zo'n aardbeving niet meer overleven. Lange Jaap staat namelijk op omvallen. Een flinke windvlaag zou hem al het laatste zetje kunnen geven. Met windkracht 10, 11 gaat hij een meter heen en weer. Dus die flexibiliteit, als die er niet meer in zit, dan denk ik dat we toch moeten gaan opletten hier al. Ja, en hopen dus dat het even niet hard gaat waaien. Want voor de marine heeft Lange Jaap een speciale betekenis. Het heeft toch iets van sentimentele waarde. Je hebt het gevoel dat je familie weer gaat terugzien. En dat je eindelijk weer thuis werd na een lange reis. Bewoners vinden dat er snel moet worden ingegrepen. Dit kan niet zo blijven. Dit moet als je omvalt, moet ik huilen. Ja, ik ook. Echt. Het zou vreselijk zijn. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, de problemen in Den Helder. Ja, hoe is het met de problemen op het Spaanse eiland La Palma? De verwoestingen zijn groot. Nog altijd stroomt er lava uit de vulkaan Cumbre Vieja. Honderden gebouwen zijn verwoest. Gelukkig zijn er geen gewonden. Schrijver Erik-Jan Harmens is op het eiland. Goedenavond. Goedenavond erop. En jij probeert weg te komen van dat eiland. Hoe is het met die pogingen inmiddels? Ja, we zouden vandaag opstijgen, dus naar Nederland vliegen. En hebben 5 uur gewacht, maar het vliegtuig kon hier niet landen vanwege de asdeeltjes in de lucht. Het hotel waar wij verbleven aan de oostkant van het eiland, daar konden we ook niet meer in. En we zijn nu eigenlijk weer naar de westkant van het eiland gebracht. Maar dat is eigenlijk een deel dat juist weer was geëvacueerd. Dus we zijn nu overgebracht naar een groot hotelcomplex waar alles bedekt ligt onder een dikke laag as. Ook als ik buiten loop, krijg ik van die kleine kooltjes steen in mijn oog. Dus dat kan nooit helemaal goed zijn, lijkt me. En het is een beetje een naargeestige scene waar ik op dit moment in verblijf. Ja, maar jullie zijn verplaatst, begrijp ik dus eigenlijk, naar een gedeelte van het eiland waar het voor jouw gevoel niet veiliger is. Nou ja, niet veilig. Ik neem wel aan dat het veilig is, maar het is een deel wat in ieder geval bedekt is onder as. En ja, ik moet zeggen, we laveren een beetje tussen twee gevoelens. Aan de ene kant van ja, ze zeggen dat we morgen wegvliegen. Dus je hoopt dat je morgen wegvliegt. En aan de andere kant ben ik ook een beetje bang voor aardbevingen of nieuwe lavastromen. Dus ik weet niet, ik zit een beetje tussen het praktische en of we blijven leven, zeg maar. Dus een beetje rare dubbelheid, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, en dat is de reisorganisatie, hoor je daar genoeg van? Ja, dat moest wel echt wel heel erg op gang komen. Maar uiteindelijk is het dan gewoon een individu die heel erg helpt. Dus dat is fijn. Maar het duurde wel lang voordat we informatie kregen. Ja. En dat is eigenlijk best wel heel vervelend. Want ik vind het bijvoorbeeld helemaal niet zo erg als ik 10 uur moet wachten. Zolang ik maar weet dat ik 10 uur moet wachten of zo. Dus dat was wel echt... Het was een verloren dag. Maar aan de andere kant, ja... Je vertelde net ook al dat er ook honderden huizen zijn vernield. En dat is natuurlijk, dat blijft een beetje ook weer het dubbele. Daarbij valt dit dan ook weer in het niet. Snap je? Het is een luxe probleem van toeristen die graag weg willen. En dat lukt voorlopig nog niet. En toch is het ook weer heel vervelend. Ja. Precies. Dan heb jij verder nog iets opgepikt van inderdaad van hoe het met de lokale bevolking is. Want dat is natuurlijk wel andere koek. Ja, nou, we reden vandaag met een touringcar door haarspeldbochten door de bergen hier naartoe. En wat me echt opviel is dat ik de bevolking onderweg heel veel zag lachen. Dus ik zie heel veel optimisme bij de bevolking. Dat ontroerde me ontzettend. Ik zag allemaal gewoon mensen die in principe... We waren gewoon heel erg bezig met het schoonspuiten van hun auto's. Weet je wel, dat soort dingen. Ze zijn gewoon weer heel praktisch de draad aan het oppakken. En ik zag ze dus zwaaien en grappen maken met elkaar. En dat maakte me wel weer vrolijk. Dat ik dacht, dat is toch wel heel wonderschoon. Ja. Was jij daar puur voor? Was je daar puur voor vakantie tot slot? Of was je daar ook voor om te schrijven? Ja, nou, ik had net een boek afgerond, dus ik dacht, ik ga hier even op adem komen. En op zich is dat de eerste week ook wel gelukt. En daarna kreeg het een beetje andere wending, maar ja. Nee, goed. Misschien inspiratie voor je volgende werk, hè? Dat je dit wie weet, ja, precies. Ik hoop dat je snel wegkomt. Dankjewel, Erik-Jan Harmensoep. Bedankt. La Palma. Goed, sterkte. Ja, gaan we door naar de krant van morgen met Clemens Peters. In de landen om ons heen lijkt het coronatoegangsbewijs na aanvankelijke protesten probleemloos te werken. In Nederland klinkt vooralsnog fel commentaar op de coronacheckplicht, schrijft de Telegraaf. Volgens de horeca is er te weinig personeel om de QR-codes te controleren. Bij voetbalclub Trentina en Emmen bijvoorbeeld zetten ze de tafeltjes uit de kantine uit armoede maar op het terras, waar geen code nodig is. Voorzitter Willem-Jan Alders is kritisch, los van het feit of er wel genoeg vrijwilligers zijn. Is er ook de vraag wie de handhaving op zich wil nemen. Want het is bepaald niet prettig om je eigen team of clubgenoten te moeten controleren. Huren we er een apart soort beveiligers voor in, dan is dat niet goed voor de gastvrijheid en verdampt de kantineomzet, zegt hij. Met dank aan de hoge beurskoersen staan bedrijven in de rij om geld op te halen bij beleggers, lezen we in het FD. Euronext in Amsterdam stevend af op een recordjaar van meer dan 10 miljard euro. De krant vindt dat de golf beursgangen iets onnatuurlijks heeft. Want waarom zouden beleggers bij historisch hoge koersen nog meer geld in aandelen willen steken? Ten eerste omdat de belegger weinig alternatieven heeft, gezien de lage rente. En daarnaast is het niet zo dat iedere beursgang succesvol is. Juist omdat er zoveel bedrijven staan te dringen, is de keuze voor de belegger groot en worden bedrijven met een slecht verhaal genadeloos afgestraft. Nou, we blijven nog even in de financiële wereld. De grootste bedreiging voor de beurzen wereldwijd is de Chinese vastgoedreus Evergrande, die met een schuld van $300 miljard een serieuze bedreiging vormt voor de Chinese en de wereldeconomie. Een dreigende implosie lijkt afgewend nu het bedrijf zijn renteverplichtingen van morgen kan nakomen, schrijft de Volkskrant. En dat lijkt het gevolg van ingrijpen door de Chinese overheid, waardoor de Chinese schuldeisers waarschijnlijk met minder genoeg hebben genomen. Maar buitenlandse investeerders zijn niet zo coulant. Het wachten is dan ook op een definitief plan van aanpak van de Chinese overheid. In Trouw, opvallend milde reacties op het besluit dat in sportscholen vanaf 25 september geen QR-code hoeft te worden getoond. Terwijl dat in bijvoorbeeld discotheken wel moet. En terwijl je daar ook binnen 1,5 meter je staat uit te sloven tussen zwetende en hijgende mensen. Epidemiologen zijn kritisch, maar ze snappen het besluit wel. Esther Metting van het UMC Groningen zegt: het zou beter zijn een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag te vragen. Maar aan de andere kant wil je de barrière om te gaan sporten zo laag mogelijk houden. En Frits Roosendaal, Leiden: je neemt een enigszins gecalculeerd risico, zegt hij, juist omdat het maken van modellen zo lastig is, vind ik het best verstandig dat de regering af en toe wat probeert, mits er scherp in de gaten wordt gehouden welke bijdrage sportscholen aan de infecties gaan leveren. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendblaan. Het gaat niet over cijfers. Het gaat niet over geld. Het gaat niet over bezit. Maar over wie voor jou het allermeest. Telt. Het gaat niet over woede, het gaat niet over haat, nee, het gaat niet over afgunst, het gaat om wie jou in je waarde laat. Het gaat niet over leeftijd, het gaat niet over lust, het gaat niet over de moed. Het gaat om wie je het allerliefste kust. En het gaat niet over. Nee, het gaat niet over. Nee, het gaat niet over. Roem. Het gaat niet over status, over wat jij voor een ander zou willen doen. Nee, het gaat niet over goden of waar jij in gelooft. Het gaat niet over helden, maar of iemand doet wat hij je heeft beloofd. Een van de allermooiste liedjes van Henny Vrienten moest ik aan denken toen ik aan Henny Vrienten moest denken vandaag. Nu een nieuw kabinet nog niet in aantocht is, zoekt de Tweede Kamer zelf naar meerderheden om de begroting aan te passen. Dat gebeurt bij het debat dat normaal gesproken het belangrijkste politieke debat is. Algemene politieke beschouwingen. Goedenavond Wilma Borgman. Hey Rob, goedenavond. En dat volg jij al vanaf vanochtend vroeg, zeker. Ja, ja. Alleen al daarom hulde. Ik vind het ook leuk, hoor. Ja, zeker. Maar het is ook wel een hele klus. Want ja, ik heb het eerste 1,5 uur een beetje gevolgd. Toen dacht ik, nou, als je dat toch de hele dag moet volgen, petje af. Hoe ver zijn ze eigenlijk? Ik kijk nu naar Liane den Haan. En zij is nummer 15 op de sprekerslijst. Want je weet, Rob, dat sinds Pieter Omtzigt er weer is als eenmansfractie, hebben we er 19. Maar goed, spreker nummer 15 betekent toch dat we waarschijnlijk voor middernacht klaar zijn hier. Doe maar. Lukt het een beetje, dat aanpassen van de begroting? Nou ja, toch nog niet helemaal zoals de Kamer graag zou willen. Want ja, er is een kabinet dat driedubbel demissionair is, zoals Rob Jetten van D66 het zei. Afgetreden in januari is 1, verkiezingen in maart is 2, motie van afkeuring vorige week is 3. Dus dat kan niet veel deuken meer slaan in pakjes boter, zou je zeggen. De Kamer ruikt de macht en wil van alles. Meer geld voor de woningmarkt, geld om de salaris in het onderwijs gelijk te trekken, geld om klimaatproblemen op te lossen. De grote vraag is, lukt het ze morgen om voor al die wensen meerderheden te vinden en ook genoeg geld? En daar hangt dan toch die kabinetsformatie weer boven het debat, omdat echt grote veranderingen volgens de grote partijen toch echt ook thuis horen op de formatietafel. Maar er is wel een meerderheid, toch begrijpen wij, om de belasting voor de woningcorporaties af te schaffen, of niet? Ja, daar is zelfs een heel ruime kamermeerderheid voor. Althans op papier, want bijna alle partijen, behalve de VVD, willen er helemaal van af van die verhuurdersheffing. Maar dan is dan meteen de vraag, is daar politiek de ruimte voor? Moet het niet bij de formatie? En is daar financieel de ruimte voor? Ja, er is geld beschikbaar, want Sofie Hermans, de waarnemend fractievoorzitter van de VVD, die op pad gestuurd werd om te kijken wat er zou kunnen, die heeft een potje van 1 miljard bij zich. En dat geld was eigenlijk bedoeld voor belastingverlaging voor het grote bedrijfsleven. Maar de VVD is bereid om dat geld te gebruiken voor andere dingen. Dus bijvoorbeeld voor een deel van die verhuurdersheffing om dat af te schaffen. 1 miljard dus, maar voor Jesse Klaver van GroenLinks is het niet genoeg. Ieder die denkt dat wij even willen onderhandelen over een miljardje of een klein stukje van dit of een klein stukje van dat, vergeet het. De problemen die er zijn, zijn immens. En als wij spreken over de woningcrisis, dan gaat het inderdaad over die verhuurdersheffing. Dan gaat het erover dat huren in Nederland betaalbaar zijn. En dan wil ik geen discussie over, misschien kunnen we nu één stapje zetten. Die tijd ligt achter ons. Morgen zullen de Partij van de Arbeid en wij, en als ik het zo hoor, met nog veel meer mensen komen, die voorstellen zullen indienen om die woningmarkt te verbeteren. En als die partijen durven te stemmen, naar aanleiding van wat er in hun verkiezingsprogramma staat, dan is er gewoon een meerderheid om ervoor te zorgen dat we die wooncrisis oplossen. Dat we de verhuurdersheffing afschaffen. In het vervolgende betoog had u het over het miljard of het miljardje. En dan vind ik toch dat u geen recht doet aan wat dat zou kunnen betekenen voor politiek die er toe doet. Dus ik doe toch een oproep om daar serieus over na te denken. En dat u meer wilt, dat is evident. Ik wil ook meer. Ik heb ook meer wensen. En ik hoor u over de veranderingen waar u naar streeft. En dat begrijp ik en dat waardeer ik. Maar dit gaat over de vraag, kunnen we nou voor dat miljard, wat toch niet niks is, kunnen we daar nou iets vinden waar we samen iets kunnen doen waarmee we een stap zetten? Waarmee we niet 100% van de wensen realiseren die u heeft, die ik heb, die we hier allemaal in de Kamer hebben. Het gaat niet om uw wensen, het gaat niet om mijn wensen. Het gaat over de problemen in Nederland en of wij die kunnen oplossen. Wij gaan hier over de hele begroting. En we zullen ook naar een andere invulling zoeken van dat miljard en nog al die andere miljarden. En dat is waarom ik daar zo fel op ben. Ik geloof niet dat ik het een miljardje heb genoemd. Maar dat we het beperken, het debat, tot 1 miljard. Ga ik gewoon niet in mee. Ik pas ervoor om mij te laten wegzetten alsof ik met een miljard alle problemen in dit land wil oplossen. Dat is helemaal niet aan de orde. Het enige wat ik wil doen met een miljard is kijken of wij hier in deze Kamer met een aantal partijen, met een meerderheid van partijen kunnen zeggen, daar zetten we een stap. Dat is wat ik heb geprobeerd aan u met u te bediscussiëren. Ja, dat zei Hermans van de VVD. Het is al best opvallend dat haar partij bereid is om die verhuurderheffing los te laten. Daar wilden ze jarenlang niet over praten. Stond in het verkiezingsprogramma, hè? Het stond ook in het verkiezingsprogramma, zeker. Maar helemaal schrappen, dat kost een kleine 2 miljard. En dat geld is er niet als het aan de VVD ligt. Maar goed, als de Kamer morgen toch in meerderheid besluit dat dan maar ergens anders op de begroting dat geld gevonden moet worden, dan delft Hermans en Rutte toch het onderspit. Ja. Wat zegt het eigenlijk over de VVD? Dus Hermans wilde niet helemaal nu in meegaan, nee, maar voor een deel wel. Wat zegt dat eigenlijk over de VVD? Ja, het is wel duidelijk dat de VVD een nieuwe koers vaart. Want je had het net al over het verkiezingsprogramma. De VVD schoof daar al wat op naar het politieke midden. Onder het motto dat niet de maatregelen liberaal moeten zijn, maar de uitkomsten. En dat leidt tot best opmerkelijke standpunten. Bijvoorbeeld vindt de VVD tegenwoordig dat de overheid zich best mag bemoeien met de hoogte van de salarissen in het bedrijfsleven. Als bedrijven veel winst maken, dan mogen de werknemers ook best meer gaan verdienen. Nou, dat is natuurlijk ook niet echt gebruikelijk geweest binnen de VVD. En sinds de voorganger van Hermans, Klaas Dijkhoff, zich beklaagde over de klimaatdrammers, is ook het denken in de VVD over klimaat veranderd, erkende Hermans tegenover Azarkan van Denk. Ik zal er heel eerlijk over zijn. De VVD-fractie, mijn fractie, heeft daarin niet voorop gelopen de afgelopen jaren. En dat gaan we nu anders doen. Omdat wij volledig zien en erkennen dat het grote belang van nu die klimaatproblemen aanpakken. Limburg heeft het afgelopen zomer heel tastbaar en heel dichtbij gemaakt. Dus terugkijkend, ja, wij hebben niet, of nee moet ik eigenlijk zeggen, we hebben niet voorop gelopen en de snelheid is niet voor ons gekomen. Kijk ik vooruit, dan zeg ik ja, er is actie nodig. Ik denk echt dat de VVD andere keuzes maakt dan u in de afgelopen jaren van ons gewend was. En ja, de VVD is nu 10 jaar de grootste partij, maakt 10 jaar deel uit van het kabinet. Dus ja, we hebben ook verantwoordelijkheid in die dingen die niet goed gegaan zijn. Maar er gaan ook een heleboel dingen ongelooflijk goed in dit land. En daar ben ik hartstikke blij mee en daar ben ik trots op. Maar dat moeten we ook zo houden. De heer Azarkan. Waar bent u nou fundamenteel anders tegenaan gaan kijken? Ja. Ik zei volgens mij al iets over het klimaat en de reflectie dat wij daar niet in voorop hebben gelopen en dat vanaf nu echt anders zal zijn. Maar ik noemde ook al even de economie. Dat we ook zien in die economie dat er bedrijven zijn die hier veel geld verdienen, maar niet een eerlijke bijdrage betalen. Nou, dat zijn punten waar je volgens mij, als je het VVD-programma, voorzitter, zeg ik voor u, als de heer Azarkan het VVD-programma leest, dat u echt fundamenteel andere keuzes van ons ziet. Ja, als het over klimaat gaat, dan heeft de VVD de afgelopen jaren niet voorop gelopen als de problemen moesten worden aangepakt. Maar dat gaat dus veranderen, beloofde Hermans. En ze zei het allemaal in het debat tegen Azarkan van Denk. Maar bij PvdA en GroenLinks hebben ze dit vast ook opgemerkt, Rob. Ja, het is opmerkelijk allemaal, hè? Nou, zeg en het is ook natuurlijk openbaar onderhandelen, hè, ja. Wat wij zien de hele dag. Dat is een test voor de nieuwe coalitie. Is die in zicht aan het komen? Nou, als dat afgemeten moet worden aan het succes van vandaag, dan moet ik je toch teleurstellen. Want je hoorde net Jesse Klaver. Die neemt geen genoegen met die pot van 1 miljard. 1 miljardje, zei hij daarover. Dat ontkende is echt hij, weinig. Dat hij dat woord had gebruikt, maar goed. Ja, dat wist hij misschien niet meer, maar hij zei het toch echt. Okay. Bij GroenLinks vinden ze dat dus te weinig. En vervolgens was Ploemen van de PvdA aan het woord en Wilders wilde van haar weten of dat dan ook voor haar geldt. En men gaat nu kijken of men met een minderheidskabinet voldoende steun heeft in het brede midden. Wat dat ook betekent, volgens mij hoort u er wel bij en ik niet, het brede midden. Dus de politieke vraag is natuurlijk, wat gaat u nu doen? Gaat u nou daaraan meewerken? Gaat u nou van de mevrouw van de VVD, mevrouw Hermans, gaat u nou in op haar avances om hem te helpen met een minderheidskabinet terwijl u niet mag meeregeren? Of zegt hij van amen hula, als jullie me willen, mijn steun willen, dan nodig maar me uit aan de tafel. Dat is de politieke vraag waar het vandaag en morgen om draait en ik hoor het antwoord niet. Mevrouw Ploemen. Wat denkt u zelf? Nee, natuurlijk ga ik dat niet doen. Natuurlijk ga ik dat niet doen. Natuurlijk gaan we dat niet doen omdat er echte veranderingen nodig zijn. Het is te prijzen dat mevrouw Hermans van de VVD met 1 miljard op pad gestuurd is. Maar u heeft gehoord welke problemen er zijn in Nederland. Ik ga ook niet kiezen wat prioriteit heeft. De woningcrisis moet worden opgelost. Het kan niet zo zijn dat de leraren in Nederland onderbetaald blijven. Dus nee, ik ga niet voor een appel en een ei in een gedoogconstructie, zoals dat dan heet, laten rommelen. Echte verandering is nodig. Daarover kan onderhandeld worden. Dat is niet gebeurd. En tot slot, voorzitter, ja, ik weet niet zo goed wat dat is, het brede politieke midden. Nou, dat was voor dat brede politieke midden niet bepaald een goede boodschap, want de PvdA zegt, als er al een minderheidskabinet komt van, nou ja, CDA, D66 of VVD, in welke samenstelling dan ook, dan krijgt dat van ons niet bij voorwaarts steun. Dat is duidelijk. Dus, nou ja, dat brengt voor Rutte de opdracht met zich mee om morgen echt zijn best te doen om partijen aan boord te krijgen, Rob. Goed, gaan we horen via jou, Wilma, dank je wel. Hier in de studio is aangeschoven Joke Hofman, bestuurder van woonbedrijf Ieder Eén, woningcorporatie in Deventer en Zutphen. Goedenavond. Goedenavond. Is dat een grote corporatie, kleine, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoeveel huizen heeft u in beheer? 15.000 en dat is eigenlijk gemiddeld in Nederland. Nou, klinkt dus een heleboel, eerlijk gezegd. Ja, 15.000, toch? Ik vind het ook een heleboel. Ja. Maar als je kijkt, er zijn natuurlijk een heleboel veel grotere en ook wat kleinere. Dus ik zeg dat we zijn een beetje een gemiddelde corporatie in een gemiddeld woningmarktgebied. Ja, die hoe dan ook met die verhuurderheffing heeft te maken. Hè? Wij zeiden altijd verhuurdersheffing, maar het schijnt officieel de verhuurderheffing zijn. Hoe luistert u naar wat u net hoorde allemaal? Want de buit is nog niet helemaal binnen, maar wel een beetje. Wat denkt u? Nou, dubbel luister ik ernaar. Hè. Dus enerzijds denk ik, oh, er is hoop. Hè. Er is hoop voor al die mensen die nu niet op een normale manier aan een woning kunnen komen. Ja. Er is hoop voor ons dat wij gewoon ons werk straks weer kunnen doen op de manier waarop dat hard nodig is in Nederland. Ja, en tegelijkertijd met die politieke beschouwingen. Ja, wat ze nou uiteindelijk gaan beslissen, blijft natuurlijk voor ons ook een raadsel. Ja. Eerst zien, dan geloven. Ja, inmiddels zijn we helaas zover. Ja. Maar er is een sprankje hoop en daar zijn we hartstikke blij mee. Wat is die heffing eigenlijk? U moet belasting betalen waarover? Ja, wij betalen eigenlijk een percentage over de WOZ-waarde van onze woningen. En dat percentage ieder jaar wel ongeveer gelijk. Maar die WOZ-waarde die stijgt natuurlijk enorm de afgelopen jaren. Dus wij zijn van initieel 1,7 miljard, inmiddels naar bijna 2,3 miljard aan betalingen over de sociale woningen die wij verhuren. Over de sociale woningen, ja. Gaat het daarover? Want ja. Over andere woningen die u heeft, betaalt u hem niet? Nee. Het gaat alleen. Dus het is een heffing over de sociale woningen die u heeft? Het is een belasting op sociale woningen. Dus ja. We halen geld weg aan de onderkant van de woningmarkt waar het zo heel hard nodig is. Dat klinkt bijna alsof de boodschap aan u is van doe daar zo weinig mogelijk aan, want dan wordt u gestraft. Daar moet u extra voor betalen. Wat is de gedachte daar ooit achter geweest? Ja, het is ooit ontstaan vanuit het woonakkoord in 2013... En dat was toen een akkoord met het idee om de staatskassen te helpen. We zaten volgens mij toen nog in de wooncrisis. Of de financiële crisis was het toen. Het waren een beetje de nadagen daarvan. Toen trad het PvdA-VVD-kabinet aan. Ja, en die hebben toen een voorstel gedaan om een woonakkoord te sluiten waarin de huren mochten worden verhoogd. En in ruil daarvoor de woningcorporaties dus verhuurdersheffing gingen betalen. Hmm. En nou, er is nog een hele strijd geweest uiteindelijk ook volgens mij binnen de PvdA. En volgens mij uiteindelijk in de Eerste Kamer zijn er toen nog wijzigingen geweest. Adrie Duivestein. Ja, klinkt bekend. Ja. Die zal dwarsgelegen hebben ongetwijfeld. Ja, ongetwijfeld. En daardoor maar het is er toch van gekomen. Iets afgezwakt, maar hij is er wel. Ja. Dus daar waar wij nu mevrouw Ploemen op hoge toon horen zeggen hij moet weg die heffing. Het is haar eigen partij die dit ooit heeft ingevoerd. Ja, maar ze hebben toen wel ook meteen geprobeerd om er een eind aan te breien. Ze hebben gezegd dat mag dan eigenlijk maar maximaal tot 2017. En in 2016 moet het geëvalueerd worden. Maar net zoals het kwartje van Kok dat ooit heeft ingevoerd. Ja. Wat eenmaal ingevoerd is, dat blijft dan gewoon doorgaan en daar zit je aan vast. Ja, en het was voor het kabinet een redelijk makkelijke manier om aan geld te komen. Ja, en is nu natuurlijk ook de discussie, want als dit geschrapt wordt, dan valt er wel een gat natuurlijk en dat moet ergens worden aangevuld. Hè? Dus dat wordt de discussie straks in de Haag. Ja, zeker. Dat zal zeker een enorme discussie worden. Nou is het wel zo dat als je kijkt naar wat dan het miljard genoemd wordt, hè, dan moet ik zeggen dat ik misschien ook een beetje kwijt ben over welke miljard. Maar is het nou een miljard of is het 1,7 miljard? Want dat is waar GroenLinks om vraagt. Nou, als je het hebt over de hele afschaffing van de verhuurdersheffing, dan gaat het dus over ruim 2 miljard. Hmm. En wat in het regeerakkoord stond, is dat de woningcorporaties 1 miljard zouden krijgen over 10 jaar. Dus dat betekent dat er 2 miljard betaald moet worden door de woningcorporaties en dat ze daar 100 miljoen per jaar voor terug zouden krijgen. Hmm. Nou, iedereen snapt dat je daar het hele urgente woonprobleem niet mee op kan lossen. Totaal niet. Wat heeft die heffing u gekost aan, simpel gezegd, huizen bouwen? Nou, als je, is dat te bedenken, te berekenen de afgelopen jaar? Ja, dat is zeker goed te berekenen. Als je kijkt naar de sector in totaal. Hè, een collega van mij heeft me dat vandaag netjes voorgerekend. Die zei, wij hebben inmiddels 13 miljard betaald aan verhuurdersheffing. En daar hadden we 75.000 woningen voor kunnen bouwen. Dat is ongelooflijk natuurlijk, als je dat aantal hoort. Terwijl iedereen het er nu over heeft. Er moeten huizen zijn, er moet gebouwd worden. Ja, maar daardoor is misschien dus voor een deel dat tekort ontstaan. Zeker. Dat kun je zeker zeggen eigenlijk, door zeker. Die heffing. Zeker, ja. Ja. Ja. Ja. En als hij nou wordt afgeschaft, kunt u dan ook meteen bouwen? Of hoe zit dat eigenlijk? Want je hoort vaak natuurlijk van, nou ja, dat is heel ingewikkeld. Je moet vergunningen hebben. Je hebt niet zomaar een huis staan als je dat wil. Nee, dat is natuurlijk zo. Als je hem nu afschaft, dan heb je niet morgen ineens 200.000 woningen staan. Hè? Nee. Dus dat vergt tijd. Maar wij kunnen wel eigenlijk vrij snel flexwoningen bouwen. Hè. Dus tijdelijke huisvesting kunnen we doen. En we kunnen aan de slag met de leefbaarheid in de wijken. Want daar hebben we het eigenlijk niet over. Hè. Het gaat veel over bouwen. Ja. Maar er is ook heel veel te doen in de wijken. We hebben daar een soort hele vervelende stapeling van beleid. De bezuiniging op de zorg. De bezuinigingen op de gemeentebegroting. En corporaties terug naar de kerntaak. Afromen van gelden. Dus je ziet dat de urgentie daar ook om vitale wijken te houden, is ook enorm groot. Maar wat kunt u daar dan aan doen om dat te bevorderen? Nou, bijvoorbeeld renovaties is heel belangrijk. Sommige wijken kunnen niet opgeknapt worden meer. Hè. Die zullen moeten worden gesloopt. En nieuwbouw is een veel rendabelere investering dan dat je sloopt en dan nieuwbouw. Ja. Dus daar is nog veel meer geld voor nodig. Ja. En is uw corporatie wel financieel gezond gebleven? Ondanks al dat geld afdragen? Wij zijn op dit moment financieel gezond. Maar in 2025 komen wij in de rode cijfers als de verhuurdersheffing er niet afgaat. Zo scherp ligt het. Zo scherp ligt het. Dan raakt u daadwerkelijk in de problemen. Ja, zo scherp ligt het eigenlijk in de hele sector. We hebben een onderzoek gedaan samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken, waaruit blijkt dat de sector 30 miljard tekort komt. Dus ja, dan kan je wel ergens een miljard teruggeven verdeeld over 10 jaar. Maar ja, dat gaat natuurlijk helemaal niks oplossen. Nee. Zeg, dat beeld toch van die corporaties met geld dat klotst tegen de plinten, is vaak gezegd natuurlijk. Hè? Bestuurders, ik hoef helemaal niet uw inkomen te weten hoor, maar die enorme inkomens allemaal verdienen. Ja, dat beeld, dat heeft er natuurlijk voor gezorgd, hè, voor die heffing, denk ik ook. Los van dat de overheid zelf financiële problemen had. Ja, ik denk dat we ergens wel de sympathie zijn kwijtgeraakt. Hè. Zo kan je het zeggen, ja. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. En dat zet dan de deur open naar zo'n gekke belasting die het eigenlijk is. Hè. Maar goed, als je kijkt naar wat er moet gebeuren, ja, dan kan er geen twijfel over zijn dat geld gewoon heel hard nodig is. Ja. En u hoorde, want put u daar hoop uit? Want de VVD had het nog steeds in het verkiezingsprogramma staan om die heffing intact te laten. We hoorden net Sophie Hermans, die op heel veel gebieden zegt, nou ja, we hebben misschien ook sommige dingen niet zo goed gezien en we hebben niet voorop gelopen in het willen van veranderingen. Zou dat ook voor dit onderwerp gaan gelden, denk je? Nou ja, het wordt zeker onderwerp van gesprek. Maar er zal nog heel wat water door de IJssel moeten om te zorgen dat ook echt die verhuurdersheffing er helemaal afgaat. Ja. Kijk, wij hebben. U gelooft het nog steeds niet helemaal. Hè? Nou, ik durf het nog niet te hopen. Omdat als dat zo zou zijn, ja, dan kunnen wij echt gewoon weer doen wat nodig is. Je ziet een hele generatie die op dit moment gewoon niet op een normale manier aan een woning kan komen. Verhuurdersheffing gaat over geld. Maar inmiddels, als je kijkt wat in onze wijken aan de hand is en bij die hele jongere generatie, het gaat eigenlijk over het welzijn van je burgers. Dus dit moet getackeld worden. Dus we zijn ongelooflijk blij dat dit nu wel de urgentie krijgt in de Tweede Kamer. Maar daarmee is het natuurlijk nog geen zekerheid. Nee, en morgen moet blijken inderdaad of en in hoeverre de heffing eraf gaat. Mevrouw Hofman, dank u wel. Graag gedaan. U gaat vast ook, ik denk niet de hele dag, het debat volgen. Ik heb daar geloof ik niet het geduld voor. Maar de hoogtepunten gaat u eruit halen. Zeker. In ieder geval waar het om gaat. Ja, zeker. Goed, dank u wel. Graag gedaan. No one likes us, I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one and see what happens. We give them money, but are they grateful? No, they're spiteful and they're hateful. They don't respect us, so let's surprise them. We'll drop the big one, pulverize them. Asia's crowded, Europe's too old. Africa's far too hot and Canada's too cold. And South America stole our name. Let's drop the big one, there'll be no one left to blame us. We'll save Australia. Wanna hurt no kangaroo. We're building all American amusement park there. They got surfing too. Boom goes London, boom Paris. More room for you and more room for me. In every city, the whole world round, we'll just be another American town. Oh, how peaceful it will be. We set everybody free. You wear a Japanese kimono, baby, be Italian shoes for me. They all hate us anyhow. So let's drop the big one now. Let's drop the big one now. Political science, volgens Randy Newman. Goed, een opmerkelijke ontwikkeling alweer in een toch wel heel bijzonder proces. Het Marengo-proces. Ines Wesky, advocaat van Ridouan Taghi, heeft de rechtbank gevraagd om zijn zaak af te splitsen van het Marengo-proces op nadrukkelijk verzoek van Taghi zelf. Jan Meijers is hier van NRC, geregeld onze gids hier in dit grote, langdurige rechtbankverhaal. Welkom, Jan. Goedenavond. Het zou de rust terugbrengen in het proces. Zit daar wat in die gedachte? Nou, het waren wel een paar wilde weken. We zijn even weg geweest vanwege het zomerreces. En vorige week en deze week stonden er bij elkaar 4 zittingen op het programma. En dat was allemaal na die bijzondere gebeurtenis deze zomer. De dood van Peter R. de Vries. En daar zat een link met het Marengo-proces. Omdat de Vries de adviseur was van de kroongetuigen in dat Marengo-proces. Nabil B. En de vraag was even, wat zou er gaan gebeuren? Zal het een beetje bekoelen? Want voor de zomer waren de verhoudingen ook al wel verhit. Ja, daar heb je veel over geschreven ook. Hè? Ja. Van dit kleinste leidt meteen tot enorme clashes. Ja. En het staat gewoon heel erg op scherp. En dat heeft voor een deel te maken met die gebeurtenissen buiten de rechtszaal. Die iedereen geschokt hebben. En waarbij altijd weer, zonder dat er hard bewijs is, in de richting van Ridouan Taghi wordt gewezen. Vorige week liep het eigenlijk opnieuw uit de hand. Omdat Wesky wil presentatie doen. De advocaat van Taghi. Ja, de advocaat van Taghi wilde een presentatie doen met een aantal verzoeken daaraan vastgekoppeld. En heel ingewikkeld verhaal, maar de korte versie is, dat mocht niet van de rechtbank. En toen heeft zij uiteindelijk besloten, ik ga de rechtbank wraken. Dat wil zeggen dat zij eigenlijk geen vertrouwen meer heeft in de objectiviteit en de onpartijdigheid van de rechtbank. Dat verzoek werd op zeer bijzondere wijze afgewezen. Namelijk door niemand te horen, maar gewoon te beslissen. Dat verzoek is, daar gaan we niet in mee. Ja, dat is eigenlijk heel ongebruikelijk. Dat is heel ongebruikelijk. Dan hoor je wel normaal gesproken de advocaat die dat wil. Normaal gesproken doe je dat. En in dit geval was er ook geen reden om dat op die manier af te doen. Ook daarvoor geldt dus heel juridisch ingewikkeld. Maar het bijzondere was, we waren dus zeg maar een week verder, afgelopen dinsdag, gisteren. En toen mocht dat verzoek van Wesky in één keer wel gedaan worden. Eigenlijk in dezelfde vorm. Nou, ook daar lagen allemaal weer pieterpeuterige juridische dingen aan de grondslag. Maar de grote lijn is, de sfeer tussen de advocaten, de officieren van justitie en de rechtbank is buitengewoon slecht. Eigenlijk was die hele exercitie van vorige week met die wraking en al die toestanden. En die was appjes, daar, ook al veel over gelezen natuurlijk. Ja. Die appjes precies. Die zij graag ook in de rechtszaal wilden krijgen. Ja. Maar dat tekent gewoon dat die sfeer ontzettend slecht is. En zoals iemand mij het uitlegde, kijk, in zo'n grote strafzaak, het gaat hier om 6 moorden, in totaal 17 verdachten. De zaak loopt al op en af. Bijna 4 jaar. Dus sommige mensen zitten al 4 jaar in voorarrest. Ja, en sommige mensen zitten bijna 4 jaar in voorarrest. Want hoe moet je dat voorstellen? Want al die mensen die staan tegelijkertijd terecht. Of hoe werkt dat dan? Je hebt zeg maar 6 moorden. Taghi is de hoofdverdachte en die wordt van al die moorden verdacht. Nou, daarnaast heb je een aantal, de tweede categorie verdachten, als ik het zo mag zeggen. En een lagere categorie. Mensen die betrokken zijn bij misschien 1 van de strafbare feiten of 2 strafbare feiten. En die zitten allemaal in 1 proces. Dus die zitten allemaal in 1 proces. Dat is waarom we dit een megaproces noemen ook. En waarom zit dat in 1 proces? Omdat zij volgens het Openbaar Ministerie samen actief zijn geweest in een criminele organisatie waarvan Taghi de leider was. Ja. En wat zou nou voor voordeel hebben om hem uit dat proces te halen, om het zo te zeggen? Wesky omschreef het deze week als van alles wat er in de buitenwereld gebeurt, wat zeg maar hier iets mee te maken heeft, dat leidt tot reuring in die strafzaak zelf. Dus zij zei van er is geen bewijs voor betrokkenheid van mijn cliënt bij bijvoorbeeld de moord op Peter R. de Vries. Maar toch wijst iedereen naar hem. Zij zegt dat maakt het ontzettend moeilijk om deze zaak op een normale manier te voeren. Want die spanning buiten, nou ja, dat heb ik net proberen uit te leggen, die is ook in die rechtszaal heel erg aanwezig. Maar haal je dat weg dan door er een apart proces van te maken? Nou ja, het punt is, er zitten dus een aantal andere verdachten, 15 om precies te zijn, die zitten al heel lang vast, de meeste. De verdediging van Taghi zal nog heel veel verzoeken willen doen. Zal nog heel veel kwesties aan willen snijden. Dus de kans dat deze zaak voor de zomer van volgend jaar, dus dan zijn we bijna een jaar verder weer, afgerond is heel klein. Maar dat klinkt bijna alsof het een soort geste voor die andere verdachte is. Nou, daar speelt nog iets anders. Ik denk ook dat, kijk, Taghi heeft natuurlijk vorige week geprobeerd om die rechters te wraken. Stel dat de rechtbank hierin mee zou gaan, dan krijgt hij nieuwe rechters. Heeft hij toch zijn zin. Ja, dan zouden dus de zittende rechters gaan dan verder met de Marengo-zaak zonder Taghi. En dan krijg je een Marengo 2, zal maar zeggen. En daar zitten dan nieuwe rechters op. En nou, gezien de problematische verhoudingen, kan ik me wel voorstellen dat een frisse start nuttig is. En daar speelt dan nog één detail eigenlijk wel een grote kwestie een rol. Mm-hmm. Er is nog altijd één verdachte niet in Nederland. Die man in Colombia. Ja, dat is de rechterhand van Ridwan Taghi, Said Razouki. En die komt waarschijnlijk ergens zo oktober, november, wordt hij uiteindelijk overgeleverd vanuit Colombia naar Nederland. Die procedure is afgerond, maar dat duurt allemaal heel erg lang. Dat heeft dus in zijn geval ruim 18 maanden geduurd. Mm. En de kans dat hij nog mee kan in dat lopende proces, hij heeft geen advocaten, dus mensen die hem zullen gaan bijstaan moeten die eindeloze mappen met stukken allemaal gaan lezen. Dus dat gaat gewoon ook weer maanden duren. Dus die komt dan in dit proces en dat zorgt dat hele proces ook weer heel veel langer gaat duren. Wat het idee zou kunnen zijn voor de rechtbank is, weet je wat? Als we die Razouki niet meer in dit proces kunnen meenemen, dus daarvoor nieuwe rechters moeten aanstellen, dan kunnen we misschien Taghi erbij zetten. Ja. En dan heb je de twee hoofdverdachten van de Marengo-zaak heb je in één separate strafzaak. Mm. En dan kun je, dat is een beetje de hoop van Wesky, de rest van die verdachten op een wat rustiger manier, wat minder beveiliging, wat minder toestanden, kun je die zaak afmaken. En dat betekent dan ook dat het ergens volgend voorjaar klaar is. Ja. Ook voor de rechtbankverslaggever die het allemaal volgt van dag tot dag. Afrondend, Jan. Is het nou zo dat jij zegt, want ik hoor jou best heel kritische dingen zeggen over hoe Wesky behandeld is, hè, door de rechtbank. Zijn dat hele grote woorden of is het inmiddels toch ook een soort testcase voor de rechtsstaat geworden? Van hoe dit nou verder wordt gedaan? Nou, het is zeker. Kijk, systemen worden altijd getest op bij het incidenten. Het is dijken bij hoogwater. En de rechtsstaat bij ernstige aantasting van recht van mensen. En die moorden rond die kroongetuigen, daar is iedereen het over eens. Dat is een ernstige aantasting van de rechtsstaat. Maar dat betekent natuurlijk niet dat verdachten daar op moeten worden afgerekend. Ja, aan het einde van de rit. Maar je moet wel netjes op een goede manier dat proces kunnen voeren. En daar hoort bijvoorbeeld bij verzoeken doen namens de hoofdverdachte. En dat staat onder druk, zeg jij nou? En dat staat echt onder druk. Ja, oké, goed. Blijf het volgen, ook voor ons en voor de kant. Graag gedaan. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas. Et viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout, you are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille, how can I love you? Ja, Charles Aznavour. Komende vrijdag is in Alkmaar voor het eerst een heus VMBO-boekenbal. Hoort bij de Boekenweek van Jongeren, is de afsluiting daarvan. Ja, het draait om één ding, leerlingen aan het lezen krijgen, zegt een van de betrokken docenten. En hier in de studio is schrijver Khalid Boudou. Onder meer bekend van Pizza Mafia en het Schnitzelparadijs. Welkom. Dank je wel. Wat ga je daar doen vrijdag? Nou, samen met een groot aantal schrijvers bezoeken we de scholen. En er zijn ontzettend veel leerlingen aanwezig. Er zijn marktkraampjes, er zijn schrijvers aanwezig, uitgevers, heel veel boeken en verhalen. En de bedoeling is dat die leerlingen gaan dwalen en zoeken en vinden. En mooie verhalen vinden, mooie boeken vinden en mooie boeken ontmoeten. De bedoeling is ook dat ze mooie boeken kiezen die uiteindelijk bij ze in de klas komen te staan. Dus daar staan die leraren ook voor, dat wat de kinderen kiezen ook daadwerkelijk in de klas komt te staan. Dat is wel mooi. En natuurlijk vooral heel veel plezier hebben. Want daar gaat het ook om natuurlijk. Hè? Lezen moet plezier zijn. Uiteraard. Zeg, het is het einde van de Boekenweek van Jongeren. Jij hebt meegeschreven aan het Boekenweekgeschenk. Klopt, ja. Waar gaat jouw verhaal over? Mijn verhaal gaat over twee jongens op straat, dakloos, die proberen er bovenop te komen. En uiteindelijk krijgen ze een aanbod van een duister figuur. Tango. Je kunt hem vergelijken met de huidige rijke bazen die als sprinkhanen de wereld overgaan. En alles toe-eigenen, eigenlijk huizen. Ah. Waardoor jongeren uiteindelijk geen onderdak vinden. Noem het maar op. Dus ik heb wel goed nagedacht over wat nu de jeugd interesseert en bezighoudt. Spannend. Het is spannend en er zit ook wel een onderlaag in. En dat is dat jongeren uiteindelijk moeten vechten tegenwoordig voor een plaatje. En dat gebeurt ook letterlijk in dit verhaal. Ja. En heb je dat bewust gedaan om ze te raken, dat het ze interesseert? En in eerste instantie om ze te amuseren. En als ze dat willen, want het is show don't tell, vooral laten zien. En als ze willen graven, als ze dat willen vinden, wat ik ze over wil brengen, dat mag natuurlijk. Maar in eerste instantie moet het ook een mooi, spannend verhaal zijn. Ja. Ik heb het ook heel filmisch geschreven, zodat ze er meteen ingetrokken worden. Het moet ze pakken. Het moet ze meteen pakken, inderdaad. Ja. Is het een vooroordeel als ik denk van, nou ja, lezen en jongeren, dat is al een moeilijk ding. En bij het VMBO zou dat wel helemaal moeilijk zijn? Dat is geen vooroordeel. Dat kan kloppen, maar je moet ze op een andere manier benaderen. De eerste vraag die ze altijd stellen: meester, wat heb ik eraan? Kan ik er bitcoins verkopen? Kan ik het opeten? Wat heb ik eraan? En wat zeg je dan? Dan zeg ik, ja, het is voor je psychologische en emotionele kracht. Ja, ik vertaal het dan op een andere manier natuurlijk. Wat zeg je dan? Hoe vertaal je dat? Ik laat het zien. Dus net zoals ik schrijf, dat ik dingen niet uitleg, maar laat zien, doe ik dat ook bij de benadering in die lessen. Dus aan de hand van een fragment laat ik een fragment zien. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? En dan zie je leerlingen nadenken over dat fragment dat ik voorlees of dat ik laat zien vanuit de verfilming van zo'n boek. Dus en wat gebeurt er dan in zo'n klas? Dan worden er ontzettend veel vragen gesteld en dat wordt dan teruggekoppeld naar hun eigen leven. Dus er wordt nagedacht over het eigen leven. En dan komt uiteindelijk naar boven dat literatuur om betekenis gaat. Dat ze noodzaak willen ervaren. En daar gaat het om uiteindelijk. Dus dat je laat zien dat verhalen over het leven gaan. Dus dat het niet alleen maar amuseert, maar dat het hen ook iets kan brengen. Dat ze in verschillende werelden stappen, verschillende routes nemen, in verschillende schoenen stappen en vanuit verschillende gezichtspunten naar de wereld kunnen bekijken en daardoor rijker en sterker van kunnen worden. En als wij nou constateren dus dat jongeren niet zoveel lezen, ontbreekt het daar dan eigenlijk aan bij heel veel van wat er wordt geschreven? Voor jongeren? Dat ze niet aan het lezen slaan. Omdat ze blijkbaar niet dit soort boeken te pakken kunnen krijgen. Want als ik jou dat hoor vertellen, denk ik, nou, dat gaan ze wel lezen natuurlijk. Ja, dat is een begin. Uiteindelijk moet er een soort van leesflow ontstaan. Elk kind leest op een andere manier. Je hebt ook een groep kinderen die leest graag die alleen fantasyverhalen. Dat is natuurlijk ook prima. Maar juist die groep die moeilijk aan het lezen te krijgen is, zoals de VMBO'ers, daar kan die noodzaak, die betekenis heel erg veel doen. Ik had laatst een leerling die ik uiteindelijk het boek van Ibrahimovic meegaf. Ik sla dan. En nadat hij het gelezen had, met veel plezier, vroeg ik aan hem: gaat het alleen over sport? Nee, meester, het gaat ook over een jongen in Malmö in Zweden die voor zijn plaatsje vecht. En dan komt er naar boven wat die jongen dan daadwerkelijk bezighoudt. En dan kan ik er vervolgens een ander boek aanreiken. En dan zeg ik: probeer dit dan eens, dat gaat daar ook over. Ja, dus je moet eigenlijk een ingang hebben met iets wat ze raakt. En wat ze interesseert en wat ze interessant vinden. En dan kan je eigenlijk verder gaan. Ja, vervolgens kun je eigenlijk een route bepalen. Dus het is heel persoonsgericht. Vervolgens kun je een route bepalen. En dan kun je boeken gaan stapelen. En uiteindelijk. En hoe ben jij aan het lezen geraakt? Dat is daarom kan ik het ook. Daarom heb ik wat met die groep. Omdat het mijn leeservaring is uiteindelijk ook uit nieuwsgierigheid ontstaan. Jij spreekt uit ervaring. Ik spreek ook uit ervaring. In onze huiskamer stonden ook geen boeken. Ik kom uit een gastarbeidersgezin, groot gezin zelfs. Dus er waren geen boeken. Dus uiteindelijk ontmoet je een bepaald boek. En dat boek wordt dan je beste vriend. Welk boek was dat? In mijn jeugd waren dat natuurlijk alle boeken van Roald Dahl. Maar ook heel veel boeken. Vandaag in het nieuws trouwens. Ja, Netflix heeft alle rechten gekocht. Ja. Gaan ze naar Netflix kijken? Gaan ze weer niet lezen? Jawel. Juist misschien wel. Ja. Je hebt een andere boek ook. Ja, en vervolgens. Maar in je jeugd gaat het natuurlijk ergens anders om. Dan wil je als puber die wilde emoties die naar boven komen. Die wil je herkennen. En dus je pakt de boeken erbij die daarbij passen. En in mijn jeugd was er niet zo'n onderscheid tussen jeugdboeken en volwassen boeken. Er waren wel heel veel schrijvers die over die jonge mensen konden raken. Ik noem er maar één, Charles Bukowski. Dat vond ik dan de ruwe boeken. De ruwe boeken, maar die paste bij de adolescentie. Dat je op dat moment ook zelf tegen de wereld schopt. Uiteindelijk leer je dat je op die manier leven het ook niet redt. Hoef je heel veel alimentatie uiteindelijk. Maar, het is wel fijn om te lezen. Het is wel fijn op die leeftijd om dat soort boeken te lezen. Salinger, maar ook Zwagerman in die tijd. Dus dat waren de boeken in mijn tijd. Maar zeg jij nou ook door wat je net vertelde aan het begin van het gesprek, dat je met die boeken nu en met die cijfers nu, dat je het wel moeilijk zou hebben om kinderen aan het lezen te krijgen? Dat niet meer lukt nu? Het is bij jou wel gelukt. Hè? Dat zijn de boeken die mij aan het lezen hebben gekregen. Maar krijg je nou VMBO-leerlingen met dat soort boeken nog aan het lezen, denk je? Niet de boeken die in mijn jeugd belangrijk waren. Nee, er zijn nu die andere boeken. Nee, er zijn nu andere boeken die en je moet anders schrijven, blijkbaar. En wellicht moet je anders schrijven, maar het is goed dat er een breed aanbod is, moet ik wel zeggen. Dus dat die kinderen ook kunnen kiezen. Maar ik merk met name de VMBO's dat dit soort verhalen het wel heel erg goed doen. Ja. Want over dat aanbod gesproken, hè, is er eigenlijk nog steeds een verplichte literatuurlijst? Weet ik helemaal niet. Jawel, er is wel een literatuurlijst. Maar ik merk dat docenten daar wat makkelijker mee omgaan tegenwoordig. Is dat goed? Dat is goed? Dat is goed. Ik ben er ook voor. Het is goed dat er een soort van basislijst is. Maar het moet niet vaststaan. Er moet wel ruimte zijn voor eigen inbreng van docenten. Dat die docenten uiteindelijk persoonsgericht kunnen werken. Dat kunnen differentiëren. Dat ze kunnen zien, van dat kind heeft dat boek nodig. Dat kind heeft dat boek nodig. Op die manier uiteindelijk dat lezen kunnen stimuleren. Ja. En ik ben ook wel voor een koppeling met andere vakken. Dus dat je het niet alleen bij Nederlands houdt. Maar dat je het bijvoorbeeld doortrekt naar maatschappij leren. Omdat, zoals ik net vertelde, het gaat over de ontwikkeling van zo iemand. En het hoeft niet bij Nederlands te blijven. En als een soort verplichte kosten beschouwd te worden. Ik wens je heel veel plezier. Dank je wel. We gaan er iets moois van maken. Dat gaat lukken. Ik twijfel daar absoluut niet aan. Dank je wel voor je komst hier. Morgen zit hier Lucella Carasso. Ik wens u een mooie nacht. Glas im Stehen. Ster.